Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Hoşlan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bugün yine Elfaz-ı Küfür konusunu devam ettireceğiz. Tabii ki bu programlar bir şekilde bir böyle gitmek zorunda. Çünkü kendimizi toparlamamız noktasında. Görelim Mevlam neyler? Neylerse en güzelini eyler dostlar. Evet, bugünkü bölümümüzde yine devamla geçen haftadan devamla geçiyoruz. Ayet giriş, Araf suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi Allah ne oludur. Şimdi sünnetlerle ilgili bir konu üzerine çeliyoruz. Bazı insanlar hemen pat hazır söyledikleri bir söz var. Sözlerden bir tanesi. Sakal bırakırken hanımından müsaade alacaksın. O müsaade etmezse sakal bırakmak günahtır. Sakın o zaman sakal bırakma. Herkesin ağzında bir tekerleme halinde. Şimdi değerli dostlar, sakal mütevatir bir sünnettir. Yani sakal bırakırken kadından müsaade alınacaktır sözü hiçbir delili yoktur. Bununla ilgili hiçbir şekilde ne hadislerde ne kaynaklarda hiçbir şekilde sakal bırakmak için hanımın müsaadesinin olacağı hakkında bir söz yok. Kesinlikle bunlardan izin alınacak diye bir delil yok. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde biliyorsunuz çok değerli bir tefsir. O tefsirde diyor ki sakal erkekler için bir uzuvdur. Sakal kesmek bir uzuv kesmek gibidir diye buyuruyorlar. Hanefi mezhebindeki mensup alimler diyorlar ki sakal konusunda erkeklerin sakallarını tıraş etmelerinin haramlılığı üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu hüküm vücub ve eda ehliyetinden herhangi bir arıza ve noksanlık bulunmayanlar içindir. Onun için de buna muteber etmek gerekir. Muteber fıkıh kitaplarının hiçbirinde sakal bırakırken hanımlardan müsaade alacaksın diye hiçbir şekilde bir kayıt bulunamaz ve bulunamamıştır da. Onun için de böyle demek hanımından müsaade alacaksın, o olmazsa izin vermezse kesinlikle sakal bırakamazsın yanlış bir düşüncedir. Yani bu bir delil değildir. Herhangi bir şekilde hiçbir yere de bağlanamaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nisa suresi 19. ayet-i kerimede diyor ki hanımlarınızla güzel kaynaşın, çok iyi geçinin buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin imanı en mükemmel olanı, huyu güzel ve ailesine iyi ve nazik olanıdır diye buyurmuşlardır. Aileyle muhakkak ki en güzel bir şekilde geçinmek en güzel. Fakat tabii ki sakal noktasına gelince eğer sakal bırakmak gereken insanlar, isteyen insanlar eğer özel bir devlet ailesinde zaten bırakmak yasak olduğu için bırakılamıyor malum. Memur abilerimiz bunu bu şekilde biliyorlar zaten. Onun akabinde o zaman onda bir zorunluluk var. Yani orada zaten kesmekle mükellefsin. Çünkü orada çalışmak zorundasın. Onun haricinde normal olarak da işte efendim özel sektörde çalışıyorsun ama iş yeri sahibin bunda hiçbir şekilde senin önüne geçmiyor bu konuyla ilgili. O zaman sünneti yerine getirmek en güzelidir. Tabii ki bu da normalinde ölçüsü azabınca. Sakal bırakmak sünnet. Hanımla iyi geçinmek farzdır. Bu söz meseleyi saptırmaktadır. Şimdi bazıları bunu demek şey gösteriyorlar, örnek gösteriyorlar. Yani dine muhalefette kimseye itaat yoktur aslında. İyi geçinmek hanımına sen bilirsin demekle olmaz. Durumunu aileye bırakanın helak olacağı hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırlatması var. Hanımının her sözüne evet diyen helak olacaktır diyor. Tabii ki bu aman hiçbir şekilde her şekilde muhalefet olun onlara muhalefet geçin anlamında değil. Hakim ve hükümranlık noktasında yani bir şeyleri paylaşma noktasında. Bir şeyleri tebliğ ederken elbette ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz en güzelini yapmış ve en güzelini gösteren bir insandı. Onun hayatı bize hepimize örnektir. Ama burada muhakkak ki dikkat ederseniz en son sözü de alemlerin efendisi söylüyor. Tabii ki bir evde de evin reisinde olmalı en son söz. Onun için de burada bunu hatırlatmak gereğini hocam. Evet, onu ikna edeceksin ama illa olmaz derse, peki senin dediğin olsun diyemezsin. Eğer çünkü eğer senin dediğin olsun noktasında eğer İslam'a ve herhangi bir şekilde edep, örf ve adetlere aykırı bir şeyse bunu kabullenmen zaten tamamen mantık dışıdır ve kabullenemez bir ilkedir. İstişare edilen konular İslami ahlak dairesi içerisinde ve halledilmesi gereken ve ailenin çözmesi gereken noktalar içerisinde ise onlarda müsaadelik vardır. Onun için de her dediğine peki senin dediğin olsun demesi pek de mantıklı değildir. Onun için de Peygamberimize uymak her müminin görevidir. Alemlerin Efendisi hayatında en güzel nokta İslam'a en güzel yaşayan bir insandır. Bizim için de en güzel bir ölçüdür. Mütevatir bir sünnet olan sakalın birçok faydaları var aslında. Şimdi izin almazsan kesersen günahtır anlamında söyleniyor ya. Aslında faydaları şudur. Alimler bunu şu şekilde açmışlar. İnsanı olgun ve heybetli gösterir. Sağlık bakımından yararlıdır. Genç ve dinç kalma sebebidir. Beynin antenleridir. Dimağı mükemmel çalıştırır. Saygı ve hürmet kazandırır insanlara ve olgunluk ölçüsüdür. Hasılı sakal mütevatir bir sünnettir. Bırakırken hanımından müsaade alacaksın diyenlerin hiçbir delili olmadığı için de hiçbir şekilde de bunlara kaideye ve kaileye alınmaz. Eşine tabii ki muhakkak ki yakınlığın nispetinde noktasında sakalının bir dininin inancı olduğunu ve bu kendisi sizin için çok önemli bir sünnet olduğunu anlatır iseniz inanıyorum ki inançlı bir aile hanımı buna karşı gelmemesi gerekir. Olması gereken de odur. Onun için bazıları mesela sakal bırakmana asla razı diyelim bir diyen bir kadın işte efendim senin çirkin gösteriyor. İşte efendim sakal bırakmana kesinlikle karşıyım diyen bir insan. Kocası da eğer bunu Allah rızası için sadece ve sadece alemlerin efendisinin sünnetine tabi olabilmek için yapmış ise ve kadın da buna tamamen farklı bir şekilde yanaşıyor da işte efendim sana yakışmıyor, sana güzel olmuyor, işte efendim kesinlikle sana sakal bırakmaya karşıyım diyen bir kadın dine muhalefet ediyor demektir. Böyle bir kadına tavırlı olmak gerekir ve inşallah bunun ciddiyetini anlatmak Allah rızası için tuttuğunu ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzel bir sünneti olduğunu kesinlikle kendisine beyan etmek gerekir. Ve eşine de bu şekilde yaklaşmasını ve böyle bir güzel bir sünneti yerine getirmesinde kendisine yardımcı olmasını söylemesi gerekir. Evin reisi, ailenin reisi olan erkek. Onun için de burada hanımların da uygun davranmaları gerekiyor bu konu üzerine. Çünkü hakikaten Allah'ın emri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetleri bir Müslümanın yoludur. Bu yol bu şekilde takip edilir. Aileler birbirlerine bu konuda yardımcı olmaları gerekir. Ondan sonra inşallah bu konuda sakal bırakmak isteyen kardeşlerimiz varsa tabii ki bunun güzel bir ölçüsü, işte uzun bırakmak istiyorsa işte bir tutam ölçüsünde kısa istiyorsa kısaltabilir de aynı zamanda. Yani bunu sadece sünnet niyetiyle Allah rızası için tutanlardan da Rabbim razı olsun. Eşler de inşallah onlara olgun bir şekilde yaklaşmalarını ve o duygusal atmosferin içine girmelerini Rabbim nasip etsin. İkisi arasındaki iletişim güzelleşsin. Evet, bir başka konu. Şimdi bir kurban kesme konusuyla da ilgili bir konu vardı. Şimdi halk arasında yine geçilmiş bazı sözler var. Her zaman birçok insanın kullandığı sözler. Bir kurban meselesi kesildiği zaman. İşte kurbanı evin büyüğü keser. Burada elfazı küfürdür. Kurbanı evin büyüğü keser. Yani sadece evde bir büyük kesilmesi. Bu batıl bir inançtır. Bu memleketimizde aslında bu söz çok yaygındır. Kurbanı evin büyüğü keser. Başkası kesmez. Bizde adet o şekildedir. Adetlerle İslam'ı farklı bir atmosferin içerisine koymak. Kesinlikle yanlış. Kurbanı büyük değil, nisaba malik olan kişi keser aslında. Büyüğe hürmet göstermek dinen, yani güzel bir olaydır büyüğe hürmet göstermek. Ama bunu sadece vecibeleri yerine getirme noktasında da aşağıdaki insanın kurban kesmeye malik bir durumu varken sadece evde büyük kesecek diye arkadakinin kesmemesi, bu dinen caiz olan bir hareket değildir. Onun için de bu kelime mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kurban zekat gibi mali bir ibadettir. Onun için de bu bize malumunuz biliyorsunuz hicretin ikinci senesinde meşru kılınmıştı biliyorsunuz. Müslüman olan, hür olan, misafir olmayan ve nisaba malik olanlara yani mali durumu iyi olanlara, güzel olanlara kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vaciptir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hatta bu konuyla ilgili diyor ki kim ki kurban kesmeye mali kudreti yerinde olur da kesmezse o kimse namazgahımıza sakın yaklaşmasın diyor. Çok ciddi bir hadis İbn-i Mace'de geçiyor bu mesele. Allah muhafaza, namazgahımıza yaklaşmasın diyor alemlerin efendisi. Böyle bir durumdayken işte kurbanı sadece evin büyüğü keser diye sadece büyüğü bu konuda yönlendirmek, ama nisaba malik olan aşağıdaki kişilerin kesmesi muktedirken kesmezlerse muhakkak ki Allahu Teala'ya bunun hesabını verirler. Onun için de Rabbül Alemin inşallah kurban kesme noktasında, küçüklük büyüklük noktasında değil de sadece ve sadece Allah'ın emirleri noktasında uymayı nasibi müessir eylesin. Yine bazıları diyorlar ki, şimdi fazla gibi de o kadar ciddi meseleler var ki devamlı böyle olağan dışı aslında olan sözlerden bir tanesi. Şimdi diyor ki bazıları böyle şaka yapmak, işte başkalarıyla güzel bir hoş bir nasihat ve sohbetleşirken hemen mesela diyelim ki yemek sofrası kuruluyor. Ondan sonra anda namaz kılma olan o imkanım var. Hemen şu sözü söylüyorlar. Namazın kazası olur ama yemeğin kazası olmaz. O zaman yiyemeyiz. Onun için hemen yemeğin kazası olmadığına göre namazı muteber almayız. Şimdi aslında o kadar ince bir meseledir ki burada namaza verilen ciddiyet tamamen arka tarafa atılmış. Namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz sözü hiçbir zaman Müslümana yakışmayan son derece sakat ve çirkin bir benzetmedir. Bunu söyleyen insanlar defalarca şahit olmuşuzdur. Fıkhi bir kaide olarak yemek sofrası hazırken ve vakitte müsait iken zihnin yemekle meşgul olmaması için önce yemek yenir, sonra namaz kılınır. Ama vakit geçmek üzere ise muhakkak ki o namaz eda edilmek zorunda. Ama nefis koca olan işte orada efendim işte gördüğü bir türlü tatlıları, tuzluları, işte yemeklerin işte etlisiydi, sütlüsüydü şu şekilde. Ondan sonra nefis koca olanın daha da çok cezbetti. Eğer bu adamda da ve şahısta da eğer insanda akide biraz zayıfsa namazın kazası olur, onu kazada kılarız. Ama yemeğin kazası olmaz sözü muhakkak ki çok ciddi bir tehlikedir. 20 dakika sonra vakti çıkacak olan bir namaz ile yenilecek yemek arasında tercihte bulunmanız istenirse ben size soruyorum, hangisini tercih edersiniz? Sağlam bir mümin için namazı tercih edeceğinizin adım gibi eminim inşallah. Çünkü namaz dinin direğidir. Mümini kafirden ayıran bir ameldir. Onu terk eden dinini tehlikeye sokar. İnsan hiçbir şey yemeden günlerce Allah'ın izniyle hayatını sürdürebilir epey bir süre. Hiçbir sıkıntıya da maruz kalmaz ama namazı terk ederse ahirete gidiyor elden. Dini yıkma teşebbüsünde bulunmuş sayılır insan. Çünkü namazı terk eden dinini yıkıyor. Namaz dinin direğidir diyor alemlerin efendisi. Allahu Ekber. Onun içinde dünyadan zevk almaz hale gelir bir mümin namazını kılmadığı zaman. Soruyorum size. Allah için namaz kılıp da ibadetinden zevk alan insanlar, zevk almaya çalışan insanlar, bir vakit namazı kılmadığınız zaman hali ruhaniyetiniz nasıl oluyor siz? Gayet güzel, etli sütlü, her şey yolu yolunda mı? Yoksa içinizde bir sıkıntı, bir üzüntü, Allah'ım sen beni affeyle. Namazımı ben kaçırmazdım ama kaçırdım. Ya mümin de bu olmalı. Eğer bu olmuyorsa o zaman soru işareti. Onun için namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyorlar. Gerçekten çok saçma bir sözdür, hiçbir dayanağı yoktur. Bunu söyleyen bir kişi yemeği namaza tercih ediyordu. Yani başka bir sözle yine yemeği namazdan daha önemli kastediyor ise o insan, onun imani noktada o insan zaten perişan olmuş demektir. El avucu alınır, yeri kalmamış demektir. Üç şeyin şakası olmaz o sır. İmanın, yeminin ve nikahın. Bunların şakası çok ciddidir. Onun için de çok dikkat edilmesi lazım. Namazı hafife almak imansızlığın neticesidir. Onun için hiçbir mümin yemekle namazı asla mukayese edemez. İkisi arasında yemeği tercih yapamaz. Yemekle namaz arasında seçim yaparken yemeği tercih edenler korkunç bir gaflet içindedirler. Bazıları hemen öyle diyor. Ya şimdi sofra hazırken şimdi namaz kılmanın sırası mı? Ama izah ettik. Namaz gidecek, tehlikeli bir vakite gelmiş, vakit daralmış. Öbür türlü kazaya gidecek, Allah muhafaza. O zaman o namazı kılacaksın. Ama zaman daha uzunsa, dediğimiz gibi aklını yemekle meşgul etmemek için, işte ne var içeride, ne yiyeceğiz, şudur budur, şu güzel kokular geldi gibi düşünceler sana ağır basacak ise, daha sofra hazırlanma noktası, o zaman namazını şey yaparsın. Eğer vakitte varsa daha namazını kılmana, o zaman yemeğini ye. Ondan sonucuma dinç bir şekilde ama yemekten önce namaz kılınırsa daha iyi olur. Eğilmende, kalkmanda, secdede, rükuda çok rahat edersin. İşkembe-i kübra dolduğu zaman o zaman ne oluyor? Eğilirken ıkına tıkına, kalkarken nefes alalım. Zar zor. Yata kalkar. Huzursuz oluyorsun. Rahat yatamıyorsun. Biraz da fazla yemişsen geğire geğire. O zaman tabii çok rahatsızlık veriyor bedene. Tabii ki yiyeceğiz. başka türlü ayakta durmamız mümkün değil. Ama dikkatli ve ölçülü bir şekilde. Onun için bundan sonra bu namazın kazasının olmadığı noktasında çok dikkat etmek lazım. Onun için de yemekle namazı karşı karşıya almamak lazım. Çünkü şimdi insanlar yemekle namaz arasında seçim yaparken yemeği tercih ederler ve korkunç bir gaflet içindedirler. Bunlar kendilerini haklı çıkartmak için yemeğin kazasının olmayacağını fakat namazın kazasının hani mümkün olduğunu ileri sürüyorlar. Aslında işte dedim yani bu yanlış bir kıyaslamadır. Namazın, çünkü namazın vakti çıktıktan sonra kişinin o geçen vakti kaza edecek kadar zaman yaşayıp yemeyeceği de zaten soru işareti. Belki nasip etmeden küt diye gideceksin. Ondan sonra belki bir saat sonra da selamı verecekler. Eyvah namaz gitti. Hadi o yemeği yesen ne yemesen de. Ama namazı kıldığın zaman vakti kurtarıyorsun. Ahiretine istikbalini garantiye alıyorsun. O senin yemek kurtarmayacak ama o namaz kurtaracak Allah'ın izniyle. Allahu Ekber. Bunlar çok ince meseleler. Velev ki kaza etse dahi hesap gününde vaktinde niye kılmadığının hesabı muhakkak sorulacak. Namaz kılmayanların hesabını koy bir kenara. Kıldığın namazı vaktinde niye kılmadın onun hesabı da var. Allah Celle Celaluhu o kişiye namazını niye kılmadın veya niye kazaya bıraktın diye soru soracaktır ama yemeğini niçin yarım saat sonraya bıraktın gibi bir soru çıkar mı? Soru işareti. Dikkat etmek lazım dostlar. Hasılı namazın kazası olur, yemeğin kazası olmaz diyerek yemeği namazı tercih edenler iman noktasında ciddi bir uçurumun kenarındadırlar ve onun için de böylece kendilerini haklı çıkartacak hiçbir delilleri olmadığı için de aklı başında bir insanın sarf edeceği bir söz değildir. Allah-u Teala inşallah böyle söyler söylemesinden bizleri muhafaza buyursun. Bir daha inşallah bu kelimeyi de kullanmıyoruz. Evet, sıradan gidiyoruz yine. Ayet-i Kerime iyi geliyor. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Sabırla namazla yardım dileyin. Şüphesiz bu Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Ey inananlar! Sabır ve namaza Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 45 ve 153. Yine felaha ulaştı o müminler ki onlar namazlarında saygılıdırlar. Mümin suresi 1 ve 2. ayeti kerime. Şimdi namazda burada övgü var. Namaz kılana mükafat belirt var ayetlerde. Şimdi bazı insanlar yine şu sözü söylüyorlar. Mesela diyelim ki oturuyorlar arkadaşlarıyla efendim bir ortam içerisinde hemen şu diyelim ki örnek veriyorum bir şeyler yenilip içilecek veya bir çay gelecek içecek. Hele şu namazı bir kılalım da rahat rahat içelim çayımızı. Bakın şimdi kelime nereden vuruyor? İşte hele şu namazı kılalım da rahat rahat yiyelim yemeğimizi veya rahat rahat içelim çayımızı veya rahat rahat oturalım şöyle keyif edelim. Hele şu namazı. Dikkat edin kelimenin çıkışına. Bu sözden anlaşılan şudur. Oturmak, çay içmek, rahatlık ama namaz kılmak, külfet. Dikkat ediyor musunuz inceleye dostlar? Allah korusun böylelerin akıbeti çok feci olur. Hele şu namazı kılalım da sonra rahat rahat oturalım çay içelim. Resmen burada bir külfet gösteriliyor. Namaz dinin direğidir. Direk olmasa bina çöker. Binadaki direği fuzuli bulmak için akıl peynir ekmekle yenilmiş olmalıdır. Mümin ile kafiri ayırt eden tek ölçüdür bu. Müslümanlar Allah-u Teala'nın izniyle namazı kılarlar. Namaz kılmayan insanlar tehlikede içerisindedir. Mümin huzurullah'a durduğunda dünya ile irtibatı kesmeli. En büyük huzuru namazda ve ibadet halinde duymalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh için ayağına saplanan okun çekilirkenki acısını ancak namaza başlayarak duymadığı hepinizin bildiği bir şey değil mi? Ve böyle güzel bir namaz, külfet olarak namazı külfet, oturmayı rahatlık saymak ciddi ciddi büyük bir çöküntüdür. Boşa kürek sallamaktır. Secadeni serip namaza kalkmak istediğinde insan içinden bir iştahsızlık, tembellik başlıyorsa Allah muhafaza, tehlikeler var demektir. Allah korusun. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın ki münafıklık alametinde olan insanlar namaza üşene üşene kalkarlar. Allah korusun. Şimdi şeytan vesvese verir ayrı bir olay. Şeytan seni rahat bırakmaz ayrı bir olay. Yeni namaza başlamışsındır. Namaza başladıktan sonra işte şeytan 7 dereden su getirir sana. Kılmaman için elinden geleni yapar. Onlar gelip geçici şeydir der. Lanetullahu aleyh. Onlar her zaman için namaz kılanların karşısındadır zaten. Ama zaten namaz kılmaya başlamışsın. Artık yemen içmen gibi hayatına net bir şekilde oturmuş. Ve ondan sonra bunun üzerinde giderken işte üşene üşene kalktığın zaman hala da bu şekilde kalkıyorsan soru işareti. Zamanımızda hani işte efendim insanlar çok farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Namazı çok hafife alıyorlar. Sahibini Allah'a yaklaştırmayan, sahibini Allah'a yaklaştırmayan namaz bilsin ki Allah'tan uzaklaştırıyor demektir buyurmaktadır. İşte böyle namaz kılarsan elbette ki karşılık verilir. O namaz sarılır, toplanır, bir paçavra gibi onların suratlarına çarpılır diye buyuruluyor. Onun için de oturmayı, işte çay içmeyi, rahatlık olarak namaz kılmayı külfet olarak kabul edenler, diri değil, hayat süren leş durumundadırlar aslında. Diri olan kişi ruhunu rahatlatacak olan namazı sever ve onu bir angarya olarak kabul etmez. Hani şu namazı kılayım da sonra rahat rahat çay içeriz demez, yemek yeriz veya rahat rahat oturup sohbet ederiz demez. Çünkü hele şu namazı, namaza angarya keyfiyet koyuyor. Keyfiyet koyuyor. Müslümanın anlamış olduğu rahatlık, aklına düştüğü her şeyi alma ve yapma imkanına kavuşmuş mu olmasıdır acaba? Eğer böyle düşünüyorsa, böyle bir rahatlık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında gösteremeyiz. Çünkü hiçbir şekilde hayatında yoktu alemlerin efendisi. Hatta Mekke'nin ileri gelenleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatlığa davet ettiler. Sana dediler ki kadınlar verelim, paralar verelim, mevkiler teklif edelim dediler. Alemlerin efendisi ne buyurdu? Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysanız vallahi bu davadan vazgeçmem dedi alemlerin efendisi. Rahatlığı elinin tersiyle kendisinden uzaklaştırdı. İşte iman namına her türlü fedakarlığa göğüs geldi. Efendimizin hayatı şu rükünlerle meydana geliyordu. İman ve cihat, mihnet ve bela, sabır ve sebat ve sadece Allah'a yöneliş. Namazı bu gayeye ulaşmak için, yani bu namazı bu gayeye ulaşmak için kılanlara ne güzel müjdeler var. Ama külfet olarak görenlerin vay haline. İnşallah bunu da inşallah dikkat ediyoruz ve bir daha kullanmıyoruz. Hele şu namazı kılalım da ondan sonra rahat rahat otururuz kelimesi bizim tamamen defterimizden çıktı artık. Yine bir ayet-i kerime geliyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Ashab suresi 4. ayet-i kerime. Ve yine felaha ulaştı o müminler ki onlar namazlarında saygılıdırlar. Mü'minin suresi 1 ve 2. Namazlarında saygılıdırlar. Şimdi yaptığımız hatalardan bir tanesi, kendi nefsime söylüyorum tabii. Sizi tenzih ederim. Mesela diyelim ki bir yerde müzik dinleniyor. İşte efendim bir yerde televizyon açılmış bir vaziyette. Orada işte güzel bir şekilde bir program var. İşte insanların artık güzellikten ne ölçü aldıkları kendilerine bağlı. İşte efendim bir müzik veya işte efendim takip edilen bir dizi veya bir sinema, heyecanla seyredilen bir film. İşte şimdi tam namaza başladım. Onda namaza başlayacağım diye belki birisi edeben biraz sesini kısayım dedi annesinin namazını, kafanı karıştırmasın. O anda hemen biz de kendi nefsime söylüyorum, balık gibi hemen yeme atladık. Yok yok, sen televizyonu veya radyonu aç. Ben namazda şaşırmam, beni rahatsız etmez. Rahatına bak. Sen aç dinle. Hani sanki Hazreti Ali radıyallahu anh, Kerem Allah'a res gibi namaz kılıyoruz ya. Hani kalbimizde ok soksalar, ayağımızda ok soksalar, çıkartırken bile duymayacağız. Öyle namaz kıldığımız için bazen bu kelimeyi saybediyoruz. Yok yok, ben rahatsız olmam. Sen aç dinle, bir şey olmaz. Zaten ben bütün bir günün içerisinde 5 vakiti yan yana koyduğum zaman acaba bir dakikasını diyorum kendime Allah için Allah'a verebilir miyim diye düşünüyorum. O bir dakika acaba bir şey düşünmeden namaz kılabilir miyim onun derdindeyim. Bir dakikasını 5 vakitin içerisinde o kadar rahatlamış mısın? Yok yok, ben rahatsız olmam. Aslında namazlarda müminler 3 şey için Allah'a teveccüh ederler dostlar. Hudu'u kalbi, kalp huzurluğu. İkincisi, zikri lisani, diliyle zikrederek. Ve üçüncüsü, tazimi cismani, yani bedeniyle saygıyı belirterek. Bu üç şey bir araya geldi mi namaz eda edilmiş olur. Namaz, Allah'a imandan sonra gelen ibadetlerin en kuvvetlilerinden biridir. İbadetlerinde de bütün kemalatını taşıyan namaz, İslam nazarında ruhi bir miraçtır aslında elhamdülillah. Onunla Müslümanın ruhu günde 5 defa madde aleminden temizle yüce alemlere yükselir. Namaz manasını akıl erdiremeyen kuru hareketler ve merasimlerle ibadet değildir namaz. O bir mekteptir aslında namaz. Bir miraçtır. Her şeye rağmen namaz kılanların hayatına baktığımızda namaz kılmayanlarla arada yaşayış itibariyle genelde açık bir fark görülmüyor. Bundan anlaşılıyor ki genelde namaz kılanların kıldığı namazlar gönüllerinde inkılap yapamıyor. Bunun sebebi var elbette. Bu sebepler arasında 3 maddenin olmayışı işte. Demin zikrettiğimiz 3 maddenin olmayışı. Onun devamında da tabii ki helal haram arasındaki farkı gözetmemek de geliyor. Yani neticede günümüzde Müslümanlar modeli karşımıza dikiliyor. Bu öyle bir model ki ya namaz kılmıyor ya da kıldığı namaz şartlarını yerine getirmediği için kişiyi hakka götürmüyor. Götürmediği için de öyle bir gafletle namaz kılıyoruz. Hızla da seccadeden inip inip kalkıyoruz. Dünyaya da teşrif etmek için, ondan sonra cuma tekrar kaldığımız yerden dünyadaki yerimize geçmek için de can atıyoruz. Onun için de bu şekilde yapılmasıyla da Mevla'ya yakarışı uzatmıyoruz ve kısa bir şekilde de tahammülsüz bir şekilde de dünya hayatına namazı hızlı bir şekilde bitirip kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu ne kadar ince bir düşünce değil mi dostlar? Ne kadar yaptığımız bir hata, kendi nefsime söylüyorum binlerce kere. Koca olduğunu anlatamıyoruz ki ama. Siz televizyonu veya radyoyu açın, ben namazımda şaşırmam. Ne demek bu? Bunu söyleyen kişinin bir dahaki namazının kıbleye değil de ya televizyona ya da radyoya dönmesi ve dönerek namaz kılması beklenebilir. Çünkü namazın içerisinde bir süreden sonra zınt diye hemen oraya takılıyorsun. Bir de takip ettiğin bir filmse veya takip ettiğin bir şeyse zınt diye hemen takılıyorsun orada. Hemen kaldığın yerden bakıyorsun. Bir selamı verdim, hemen bakıyorsun. Ha, adam geldi mi gitti mi işte ne seyrediyorsan filmde. Veyahut da işte ne takip ediyorsan veya ne dinliyorsan. İyi, güzel bir ilahi falan dinliyorsun. Veyahut da bir parça, bir müzik parçası dinliyorsun, namaz kılıyorsun. Ağzından sayıyorsun işte sureleri falan. Öbür taraftan cıstak cıstak şeyi takip ediyorsun. Ondan sonra da namaz kılıyorsun. Atlaya zıplaya, ip atlayarak namaz kılmaya benziyor neredeyse. Takip etmeyen. Çünkü aklın her şeyin kıblegahın huzur-u ilahi değil, tamamen televizyon veya radyo olmuş oluyor. Bu hal sadece namaz kılmak olarak fiili gözüküyor ama yatıp kalkmak ifadesidir aslında diğer bir adıda. Bütün azalarına namaz kıldırmayan kişi namaz kılıyorum diye sadece kendini aldatır. Hah, yapabiliyor muyuz? Her kıldığımızda 4 4 mü? Kendi nefsime söylüyorum. Gayret göstermek ayrı bir olay. Hiç gayret göstermeden aman işte nasıl olsa yapıyoruz demek ayrı bir olay. Her azaya namaz kıldırmak nasıl olacak? Bunun açık örneğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve ashabında ziyadesiyle görülmüştür zaten. Onlar namaza başladıklarında diyor dünya ile ilgilerini keserler. Kimin huzurunda niçin durduklarının şuurundadırlar diye buyuruluyor. Yani biraz önce anlattık Hazreti Ali Keremallahu Veccehi. Allah-u Teala onun hatırına bizi affetsin. Ayağına batan okun namaza durmasıyla ameliyatla çıkarıldığı, yani çekip de çıkarttıkları namazdayken ve duyuyormuş. Ondan sonra diyor ki çık, oku ne zaman çıkartacaksınız diyor namazdan sonra. Allahu Ekber. Bu nasıl teslimiyet? Bir gün rivayet oluyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz esnasında sakalıyla oynayan birini görmüş. Bu zatın kalbi huşu içinde olsaydı organları da huşu içinde olurdu buyurmuştur. Huşu olmayınca namaz olur mu? Allahu Ekber. Bir gün sufilerden Ebu Amr-ı Züccaci'ye soruyorlar. Diyorlar ki efendim namazlarda ilk tekbiri getirirken neden halin değişiyor diye soruyorlar. O da buyuruyor ki çünkü bir farza sıdk ve doğrulukla başlamamak hususunda korkuyorum. Bir kimse Allah'a Allah büyüktür der de kalbinde ondan başka büyük şeyler bulunursa ömür boyunca ondan başka birinin yüceliğini ve büyüklüğünü kabul ederse kendi diliyle kendini tekzip etmiş olur. Ne kadar ciddi bir şey. Allah-u Ekber. Bir namaz kılma noktasında bir olay anlatılıyor dostlar. Kavs-ı Geylani Hazretleri, Allahu Akbar, Allahu Teala ona çok ikram etsin. Elhamdülillah, Rabbim onun hatırına bizi affetsin. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Sultanlar Sultanı. Diyor ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri seccadesinde gözünü yumup zikrederken aniden karşısında bir ışık belirmiş. Bu ışıktan şöyle bir ses gelmiş. Ey Abdülkadir Geylani kulum, ben senden razıyım. Bunun için senden namaz ibadetini kaldırıyorum demiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle bir düşünmüş. Demiş ki, bu olsa olsa şeytandır. Beni ifade etmek istiyor. Birden bağırmış, defol lanetlenmiş şeytan. Beni Rabbimden mi ayırmak istiyorsun? Şeytan sormuş, ne bildin beni? Kavs-ı Geylani Hazretleri demiş ki, Allah cihetten münezzehtir. Ya işte gönül dostları ne kadar büyük bir noktadır. Kendi nefsime öyle bir şey duysam acaba hemen Allahu Ekber, erdim mi, uçtum mu, evliya mı oldum, veli mi oldum, işte hafiften de birazdan da şeytanın lellane biraz da gaz verse işte bittim, imanın gitti, Allah muhafaza. Çünkü insanlar bunlarla, yani buna benzeri şey çok çabuk etkilenirler. Bazen insanlar gördükleri birkaç rüyayla bile sanki hal ruhaniyetleri değişiyor ki böyle bir şey alenen gördüklerinde tamamen uçarlar. Bu da kendi nefsimeydi. Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin inşallah. Yani bu konuyu şöyle tamamlarsak, namazı bilerek, şuuruna ererek kılmak çok önemli bir şeydir. Bunun için de Allahu Teala bu namazı eda ederken bizi inşallah akıbetimizin de güzel olmasını nasip müyesser eylesin. Rivayette Ebu Talha radıyallahu anh namaz kılarken daldan dala konarak cıvıldaşan bir kuşun sesi hoşuna gitti diyor bir gün. Bir müddet kalben ve zihnen onunla meşgul oldu. Bu arada kaç rekat namaz kıldığını unuttu diyor. Namazdan sonra Peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki, ya Resulallah, beni namazda meşgul eden bu bahçeyi sadaka ediyorum. Nereye emir buyurursanız oraya sarf edilsin dedi. Allahu Ekber. Bir kuş sesi Rabbi ile namaz arasına girdi diye bahçeyi sadaka olarak veriyor Ebu Talha Hazretleri radıyallahu anh. Peki diyorum kendi nefsime, ya günümüzde sen televizyonu ve radyoyu aç, ben namazda şaşırmam diyerek namaz kılıyorum. Herhalde kıldığımız bu namazlar inşallah yüzümüze birer şamal gibi vurulmaz. Dikkat edelim dostlar ve ondan sonra da namaz kılmanın şuuruna erelim İnşallah. Musa Tur Dağı'nda kelam eylemiş. İsa göklerinde seyran eylemiş. İdris cennetinde bayram eylemiş. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. Allah'ım, güzel Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. Beyledin onu dertlilere tabip eyledin. Ümmet olmak bize nasip eyledin. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım, ne olur bizleri affet Allah'ım. Thank you. Allah-u Teala Celle Celaluhu mealen şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle beraber, Allah'ın huzurunda eğilenlerle beraber eğilin. Bir başka ayette, namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın yanında bulursunuz. Allah yaptıklarınızı görür. Bakara suresi 43 ve 110. ayet. Yine bir ayette, namazı kılın. Çünkü namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır. Nisa suresi 103. ayeti kerime. Şimdi yine geçiyoruz elfaz-ı küfürlerden bir tanesine daha. Şimdi halkın arasında bazı geçmiş sözler var. Yani bazen böyle birbirlerine, işte hani namazda insanlar hata yaptıkları zaman, işte böyle lakayt bir şekilde namaz kılanlara hemen şunu söylerler. İşte çoban ak koyun kara koyun diyerek namaz kılmış da bu adam ermiş evliya olmuş. Onun namazı bile kabul olmuş. Şimdi böyle milletin kafasına böyle çok farklı bir şekilde bu hikayeleri sokuyorlar. Bilhassa böyle dine karşı lakayt olanların kullandığı sözler bunlar. İşte anlatıyorlar ya, bir alim bir çobana namaz kılarken rastlamış da çoban ak koyun kara koyun diye yatıp yatıp kalkıyormuş. Namazını sadece bu dört kelimeyle söyleyerek kılıyormuş. Alim kişi çobana namazın böyle kılınamayacağını söyleyerek namazda okunacakları öğretmiş. Olay bir deniz kenarında cereyan etmiş. Alim namazın bütün işte teferruatıyla çobana öğrettikten sonra gelen gemiye binmiş, gitmek üzereyken çobanın yanından ayrılmış. İşte anlatıyorlar, işte gemi limandan ayrılıp denize açılınca çoban bir anda bazı şeyleri unutmuş. Unuttuklarını öğrenmek için alimin bindiği gemi istikametine denizin ortasına koşarak yürümeye başlamış. Bir yandan da hocam namazda okunacakları unuttum diye bağırıyormuş. Çobanın deniz üzerinde yürüdüğünü gören alim çoban ak koyun kara koyun diye kıldığı namazda erdiğinin kerametini anlamış. Tamam tamam demiş, sen bildiğin gibi kılmaya devam et. Ak koyun kara koyun diye. Ha işte. Çok affedersiniz. Yani bunları insanın kafasına sokuyorlar. Ondan sonra da bunlara bir tabir kullanmak istiyorum, ağır gelecek. İşte namazın önemini anlattığın zaman birçok kişi hemen bu hikayeleri anlatır. Naklediyor ve hemen sonunda ekliyor. Sen kıl da nasıl kılarsan kıl, Allah kabul eder. Bu mesele, bu hikaye İslam'ın aslında ruhuna tamamen aykırıdır. Namazın edasının ve kazalarının şartları vardır. Bu şartları öğrenmek ve buna göre yerine getirmek her müminin görevidir. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları vardır. Bunlar yerine getirilmezse mekruh ve haramlar işlenir. Kıl da nasıl kılarsan kıl sözü namaza gereken önemi vermeyenlerin ifadesidir. Namazın namazdan önce ve içinde olmak üzere şartları vardır. Necasetten taharete riayet etmeyen bir kimsenin namazı olur mu? İşte efendim tesettüre ifa etmeyen kişinin namazı olur mu? Yani çünkü örtülecek yerlerini örtmediği zaman, açık yerler olduğu zaman namaz neye yarar? Alel usul abdest alan kişi namaz kılabilir mi? Azalarının belirli yerlerini yıkamadıktan sonra. Bunları iyi hesap etmek lazım. Kılınır diyenler, işte hani şeyin dediği gibi, hani derler ya, işte ben kıldım oldu demesine benzer. Namaz kıldık deyip de kötülükten kendilerini alıkoymayanlar, namazını kıl da nasıl kılarsan kıl felsefesiyle kafa yapan insanlar, çok özür dilerim, zurnanın son deliğine benzer. Namazın namaz olabilmesi için şartlarını yerine getirmek zaruridir. Kadın erkek her mümine bunları öğrenmek farz-ı ayn'dır. Hepsini zamanında öğrenmesi gerekir ve namazı bu şekilde yapması gerekir. Yani naklettiğimiz hikayede Yahudiler tarafından işte namazın ehemmiyetini gözlerden düşürmek için uydurulmuş, işte İslam'a nifak sokanların yalanlarından bir tanesidir. Hiçbir Müslüman zaten buna inanmaz. Eğer inandığı zaman da İslam'ın ahkamına ve şartlarına tamamen aykırı bir şeydir. Ve böyle şekilde de yapan bir insan abdestsiz de döner, namaz mı dayanır misali yatar yatar kalkar. Elde avuçta bir şey yok. Onun için de dikkat etmek lazım. Onun için de sen kıl da nasıl kılarsan kıldan ziyade, madem böyle bir ibadeti yerine getiriyorsun Allah'ın rızasını kazanmak için, güzel bir şekilde yap da o namaz ahirette senin suratına parçası gibi vurulmasın. Ayette onların yüzlerine vurulacaktır diyor. Allah muhafaza. O zaman ben ne yapayım, namaz kılmayayım. O zaman cayır cayır yanarsın. İstersen kıl, sen Allah-u Teala senin namazına, benim namazına ihtiyacın var. Hayır. Mecbursun, kılmakla mükellefsin. Ha, kılmıyorsan günahkarsın. Hesabını Allah-u Teala'ya vereceksin. Kıl da nasıl kılarsan kıl. Bu da ruha aykırı. Allah için kılıyorsun ve bunun senin için bir kurtuluş vesilesi olacaktır. O zaman niye vecibilerini yerine getirmiyorsun? Kaç dakika kalacaksın namaza? 10 dakika, 15 dakika. O zaman gayret göster. 15 dakikanı Allah'a ayırmışsın. Rabbül Alemin'e rıza ilahi için, onun rızasını yerine getirebilmek için birazcık gayret göstermek en güzelidir. Zaten o ayırdığımız 15 dakikanın içerisinde bile 2 dakikayı belki hali ruhaniyetimize o da verebilirsek veriyoruz. Geri kalan 13 dakika gelip çarşıda pazarda geziyoruz namazda. O da ayrı bir konu. Allah bizi affetsin. Niyetin de tenkit etmek değil. Yapıyorsak bir şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. İbadetlerimiz boşa gitmesin. Gayret gösterelim şu fani dünya içerisinde. Bakalım ben bir sonraki namazı kılabilecek miyim? Sabaha çıkabilecek miyim? Belki kıldığım işte o yatak halka işte dikkat etmeden ehemsizce kıldığım namaz. Belki son namazım, onu da bilmiyorum. Ben Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışıyorsam niye dikkat etmeyeyim? Bunlar ince meseleler. Dikkat etmek lazım. İşte efendim... Yine halk, özür dilerim, halkın içerisinde kullanılan garip sözlerden bir tanesi. Hem de herkes %60 birçok insanlarda rastladığımız. İşte hani böyle işte İslam'ın vecibelerinden kaçan veyahut da işte çok farklı bir şekilde kendini hemen suyun üzerine yağ gibi çıkartmak isteyenlerin kullandıkları sözlerden bir tanesi. Aynen söz şu şekilde, hemen hatırlayacaksınız. Sen kalbe bak kalbe, benim kalbim temiz. Niceleri abdest alır namaz kılar, her naneyi yer. Ben namaz kılmıyorsam da kimseye zararım yok ki benim. Ben pırıl pırıl bir kalbim var. Aynen bunu söylüyorlar. Şimdi bu sözü hemen hepiniz hatırladınız. Zamanımızın sözde Müslümanları yaptıklarına kılıp uydurup kendi olumsuzluklarını akla göstermek için bu sözü sık sık tekrar edip dururlar. Böyleleri daha nice inciler döktürürler. Derler ki İbadet ile cennete girilmez, temiz kalple de, ibadet de gizli, kabahat de gizli. Benim kalbim temiz. Benim hiç kötü şeyim var mı? Yapmıyorum. Hiçbir kötüm var. Benim ne kötü alışkanlıklarımı gördüm, ben içkimi içiyorum. İşte efendim ben zina mı işliyorum? Hiçbir şey yapmıyorum, kötü bir alışkanlığım yok. Ha bir namaz kılmıyorum. Ha bir namaz kılmıyorum ya. İslam'ın şartı ya o, hani bir namaz kılmıyorum ya dediğin. En büyük imtihan Müslümanlar için günümüzde. En değerli imtihanlardan bir tanesi... Namaz kılmayanın İslam'da nasıl yoktur diye buyruluyor zaten. Yani en büyük ibadet namaz. Onu da bir namaz kılmıyorum onun için mi? Benim kalbim temiz. O bir namaz zaten Allah-u Teala'nın izniyle öyle bir imtihan sahnesi ki mahşerde ilk sorgu sualin içerisinde diyor namaz. Namazı verenin hesabı kolay olur diyor alemlerin efendisi. Allah-u Teala burada 80 yerde namaz, namaz, namaz, namaz diye buyuruyor. Her yerde namaz diye buyuruyor. Savaşta bile ashaba müsaade verilmemiş namazı terk etmek için. Bir insan felç olsa, yatalak olsa, altından altını alsalar, çok özür dilerim, defi hacetini, namaz kılacak durumda değil ama aklı yerinde, ona bile namazdan kendini kurtaramıyor. Ondan sonra da, işte, elin oğlu kızı diyor ki işte, benim kalbim temiz, ha bir namazı kılmıyorum, onu da Rabbim affeder. Yani sen cennetten müjdelendin, namaz kılmadın. O zaman Allah-u Teala niye namazı farz kıldı? Peygamberler dahi kılmışlar, ümmetle ne sıkıntıların içerisinde namaz kılmışlar. Benim bir elim yağda, bir elim bağda bir namaz kılmıyorum ki. Ya namaz çok ciddi bir mesele. Böyle insanları haklı görmek mümkün değil. İbadetleri yapmaya ve yaşamaya değer bulmadıkları için, ibadetleri yapmaya ve yaşamaya değer bulmadıkları için böylelerine Müslüman sözünü koyduğun zaman düşünüyor insan. Müslümanlığa yani leke vuruyor bu insanlar. Kalbin temiz demekle hiçbir şey edemez. Bir atasözümüzde şöyle buyuruyor. Küp içinde olanı dışa sızdırır derler atasözünde. İç ile dış birdir. Dış içe uygun bir boya ile boyanır. İslam'ın boyasıyla boyanmayan mümin olamaz. İslam bir bütündür. Kim tümünü alırsa işte o Müslümandır. Kim de onun bir kısmını alırsa günaha girer, bir bölümünü bırakırsa. İslam ile cahiliyeti birbirine karıştırdığı zaman da imani tehlikededir. Bütün meselelerde cahiliyet vardır. Her iki tarafı idare etmek isteyen, iki tarafında gönlünü almak isteyen adam arada kalmış demektir. Ama buna da, bunu bu şekilde değerlendirenlerde de münafıklık alameti vardır. Hemen felsefe şu. Sen kalbe bak. Söz bu. Sen kalbe bak felsefesi. Yahudi milletinin tarif ettiği bu insanlar, bu bir Hristiyanlık felsefesidir ya. Çünkü Hristiyanlığa göre Allah insanın kalbinden başka yere bakmaz. İbadetlerinde insan yaşantısına hiçbir tesiri yoktur. Bedene tesir eder. Bu diller, abdest ve ibadetler hiçbir işe yaramaz. Bu aynen Hristiyanlığın felsefesinin içerisine alınmıştır. Yahudi casusu, işte Saint Paul diye ilahi dinlerdeki ibadet emrini Hristiyanlıktan çıkarmaya muvaffak olmuş ve kalp temizliği safsatasıyla Hristiyanlığa bunu yerleştirmiş. Şimdi memleketimizde bir kısım insanlar cennete girebilmek için kalp temizliğini yeterli görmekte ve ibadete gerek duymamaktadır. Birçok memleketimizde yaşayan kavimler var. İşte bizim namazımız kılındı, biz namaz kılmayız. İşte efendim benim namazım oldu. İşte veyahut da benim kalbim temiz, ibadete gerek yoktur diyerek ibadetlerin yerini kalp temizliğiyle savunan Yahudi Zahudi zihniyetidir zaten bu. Bunların kalp temizliğini izah etmek mümkün değil. Allah-u Teala'ya iman etmeyen bir kalbin nesi temiz ki? Bir defi hacet çukurudur o. Allah'a iman etmeyen bir kalp. İbadetsiz hiçbir şey olmaz. Kalp temizliği olmaz. Bir misal verelim. Abdeste her azayı 3 defa yıkamak sünnettir. 5 vakit namazı kılan zat 15 defa ellerini, ağzını, kollarını, ayaklarını yıkıyor. 15 defa burnunu temizliyor. Ve bunu her gün yapıyor. Namaz kılmayan, benim kalbim diyen kişi de belki sabahleyin elini yüzünü yatarken de belki yıkarsa işte şey yapıyor. Ondan sonra belki de yani yatarken elini ayağını yıkarsa yıkıyor. Affedersin defi hacetinde bile taharet yapmıyor, bezi tuvalet kağıdıyla siliyor atıyor. Vücut temizlenmiyor ve ondan sonra da benim kalbim temiz diyor. Elbette ki öyle diyen insanların da yani kalp temizliği onların olsun. Yani hangisi temiz acaba? Namaz kılıp ibadetini yapan bir insan 15 defa bütün azalarını yapıyor ve bütün kurallara uyuyor. Gıcır gıcır her tarafını temizliyor. Öbürü bakıyorsunuz böyle eller ayakları leş gibi. Elini yüzünü sabunlarsa sabunlar, ayaklarının altında bir karış kir, simsiyah. Vücut azaları net değil. Banyodan banyoya temizlenirse semelidir. Öbür tarafta Müslüman günde 5 vakit harıl harıl elini ayağını temizliyor. Abdest alıyor. Elhamdülillah. Hangimiz daha temiz? Temizlik ölçüsünde elbette ki Müslüman temiz. O zaman mümin olma yolunda olursa bu bir bütünleşir. Bir şey var. Şairlerimizden bir zat var. Kalbim diyen, temiz diyenlere söz ve tavırlarını şöyle izah ediyor. Bu zat Fuat Mercan diye. Diyor ki bir şey yazmış, şiir yazmış. Diyor ki şiirinde, vakit namazlarında meşgulüm harıl harıl. Akşam yatsı çekerim şarabı varil varil. Sabah ezanlarında uyurum horul horul. Namazımı kılarım her bayram gürül gürül. Fakat kalbim temizdir hem de pırıl pırıl. Helal yok, doğru yok, yalan mübah. Zina yapmak, ırza geçmek neden olsun günah? Kul hakkı, yetim hakkı yutarım sabah akşam. Aksa da günahlarım paçamdan şırıl şırıl. Yine de kalbim temizdir hem de pırıl pırıl. Müslümanlık dediğin temiz kalpten ibaret. Bu zamana uymuyor 5 vakitte ibadet. Bayram namazında tövbe ve istiğfar et. Avunur alınırsın sen bu düstura sarıl. Dönersin hesap günü ortada fırıl fırıl. Fuat Mercan böyle bir şey yazmış kalbim temiz diyenlere. Yani sözün özü dostlar, İslam'da iç ile dış birdir. İslam'ın boyası ile boyanmayan mümin sayılmaz. İslam bir bütündür. Kim tümü alırsa işte o tam bir Müslümandır. Kim de onun bir kısmını alır, bir kısmını almazsa İslam ile cahiliyeti birbirine karıştırmıştır ve günahkar olmuştur. Allah muhafaza buyursun. Evet, Rabbil Alemin inşallah bizleri affı mağfiret eylesin. Bu konular hep böyle devam edip gidiyor. Satırlarımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, iki cihanın sultanına aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Divan-ı İrfanı'nın son kasidesinin bölümleriyle